Müslümanların kutsal kitabı, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya Cenab-ı Hak tarafından indirildi ve 23 yılda peyderpey tamamlandı. Ve Kadir gecesinde indirildi, Kadir gecesinde tamamlandı. İçinde bulunduğumuz ay Ramazan ayı ve geçen günlerde de Kadir gecesini idrak ettik. Bu münasebetle Kur'an'ı ele almayı düşündük Haber Kritik'te. Kur'an indiğinde Arap edebiyatı gelişmiş bir yapıdaydı ve büyük edipleri, şairleri vardı. Kur'an'ın inmesiyle birlikte bu edipler ve şairler susmayı ve Kur'an'ı dinlemeyi tercih ettiler. İstanbul stüdyolarında değerli bir misafirimiz var. İlahiyatçılarımızdan Sayın İsmail Biçer. Bizimle birlikte Kur'an'ın bu yönünü, edipleri ve şairleri susturan musiki yönünü, lafzını ve ruhunu içindeki insicamı anlatmaya çalışacak. Biz de öğrenmeye çalışacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi Kur'an 23 yılda peyderpey indi. Ancak bütün edipler, şairler karşısında sustu. Ve o günden bugüne kadar da Kur'an'a rakip çıkmadı. Çıktıysa da çok komik kaldı. Bu yönüyle önce bir Kur'an kendi kendini nasıl tanımlıyor? İnsanlar Kur'an karşısında neden bu kadar şey kalıyorlar, aciz kalıyorlar? Evet. Efendim, ben evvela teşekkür ediyorum. Bu konuda daha etraflıca, daha derinlemesine cevap verebilecek bilgiye sahip üstadlarımız var. Beni davet ettiniz, teşekkür ederim. Zaten çok güzel okuyor, kıraatıyla. Teşekkür ederim. Ruhunu ve lafzını bir bütün içerisinde okuyorsunuz efendim. Efendim, sizin de buyurduğunuz gibi Kur'an-ı Kerim 23 sene zarfında ayet ayet, sure sure nazil olmuş. Kur'an-ı Azimüşşan'ın sahibi olan Cenab-ı Hak, Cebrail adında büyük bir meleği tarafından sevgili peygamberimize çeşitli şekillerde getirmiş, talim ettirmiş. Cebrail aleyhisselam nasıl talim ettirdiyse Hazreti Peygamber de ümmetine, o zamanın insanları, ashab dediğimiz ilk Müslümanlara o şekilde talim ettirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün. Yani ilk suresi Fatiha suresinden itibaren minel cinneti ve nas'a kadar bir bütün halinde. Harfiyle, harekesiyle, her şeyiyle bir bütün. Bunlardan bir tanesi ayrıldığı zaman, çekip aldığınız zaman Kur'an, Kur'an olmaktan çıkıyor. Yani Türkçesi Kur'an değildir. Kur'an'ın Türkçesi Kur'an değildir. Kur'an'ın esas Kur'an olan kısmı lafzıdır. Türkçeleştirildiği zaman, ki Türkçeleştirilmiştir, bu Türkçeleştirilmesinin sebebi de Kur'an'ı anlamak içindir. Tercüme edilmiştir. Yani hangi dile çevrildiyse Kur'an'ı anlamak için yapılmıştır. Yani hangi dilden olursa olsun çevrilen, o dile çevrilen Kur'an, Kur'an değildir. Kur'an'ın esas lafzı Kur'an'dır. Yani Arapçadır. Evet. Bu Kur'an kendi içinde kendini böyle tarif ediyor mu? Tabii. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani Kur'an Arapça diyoruz ama Arap bile anlamıyor Kur'an'ı. Kendi lisanı olmasına rağmen Arapların çoğu, uzman olmayan Araplar, bu konuda uzman olmayan Araplar kendi lisanları olmasına rağmen anlamıyorlar. Çünkü Kureyş lehçesiyle nazil olmuştur. Yani her bir harfi bire mucizedir. Ben bir hatıramı anlatmak isterim müsaadenizle. İki akşam önce, çok yeni taze bir yerde dua münasebetiyle bulundum. İşte Bakara suresinin ilk başındaki Elif, Lam, Mim, burayı okudum. Duadan sonra adam, ev sahibi adam, gözyaşlarıyla dedi ki, tabir aynen söylüyorum, hoca beni ağlattın dedi. O sizin kalbinizin inceliğindendir dedim. Yok yok dedi, ben Kur'an'ı bilmem dedi. Ben Kur'an'ı anlamam, okumasını bilmem. Fakat çok iyi dinleyeceğim dedi. bana çok tesir ediyor dedi. Çok tesir etti. Hele o elif lam mim dediniz ya dedi. O elif lam mim benim içimi yaktı dedi. Düşünün, elif lam mim hurufu mukatta dediğimiz harflerdir. Kesik kesik olan harflerdir. Birçok surenin başında bulunan harflerdir. Bu harflerin müfessirler tarafından tefsir edilmişi yoktur. Mütercimler tarafından tercüme edilmişi de yoktur. Yani derler ki Allahu alemu bi muradi, yani bundan Allah ne kastettiğini kendisi daha iyi bilir. Bunun manası yok. Manası olmayan, manası bilinmeyen harflerin tesir etmesini düşünün. Ayet-i kerimeler eğer başka lisanlara çevrilip bu Kur'an'dır diye Müslümanların önüne konulduğu zaman bunun tesiri olmaz. Peki efendim, elif, lam, mim, evet. Bizim için de bir okur musunuz? Bize tesir eden, bilmiyorum bu kadar. Seyircilerimiz evet. Merak edecektir. O insanı ağlatan bu ayet evet. Nedir? Hemen mi okuyalım? Yani yoksa onun misalini bir verin. Arzının sohbete geçer, diğer şeyleri okuruz. Rica ticane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Sadakallahu'l-Azim. Ramazan yorgunluğu da var. Efendim hocam, hakikaten sarsıyor. Evet. Asr-ı Saadet'te de biliyoruz, bir amin Kur'an'ın bu ayetiyle buyurduğunuz gibi hiçbir müfessirin tefsir etmediği bu ayetle Müslüman olduğunu ifade eden Asr-ı Saadet'te örnekler var. Gerçekten demek insan kalbine hitap eden farklı bir yapısı var. Kur'an'ı okuyor.